sih. Pergi ke diskotik, lihat mau ayo jing. Gaya lagi terpeng. Oh ya, yeah. Oh my god. Joget miring miring, loko kaya kepiting. Oh ya, yeah. Oh my god. Hey hey hey, tua tua kala. Hey hey hey, tua tua kala. Hey hey hey, tua tua kala. Garis-garis, tangannya di atas ya. Hey, cowok-cowok, tangannya dijaga. Kita joget sama Pak Kumis.